Elo, raz za dobrze, właśnie tak, hołd dla wszystkich mi bliskich. Elo, właśnie tak. W imię ojca, słowo syna, bez końca hołd zaczyna płonąć. By nie zapomniano, płoną życzę wiernych, ja za pomocą nieśmiertelnych słów. Stąd oddaję hołd przez wzgląd na stare czasy, w głąb pamięci sięgam. Widzę obrazy zdarzeń, które pamiętam, zarazem to doświadczeń księga. Nie taka piękna, jakby się zdawało, tego nigdy mało. Trzeba żyć śmiało, co się stało, to się nie odstanie. Zostaje to jak znamie poranie, jak każde pożegnanie pozostawia lukę. Sztuka to nie żyć z hukiem, by na mukę się nie wjebać, brać naukę i się nie bać żyć. Błąd, to tego nie docenić, ja ten błąd popełniłem. Nie doceniłem przeżyć, które przeżyłem. Nie chciałem wierzyć, że i mnie to dopadnie. Dokładnie, nie unikiesz chłopak, już nie jeden odpadł. I tak każdego człowieka to czeka i tak kolejnych ofiar nie zliczysz dar. Przetrwania ból zasłania niczym skóra zdobyczy. Liczy smak goryczy, czas zabije. Duch jest we mnie, żyje i żyć będzie. Nieśmiertelnie jak zdjęcie przed oczami. Stoisz i pamięć nad twoim grobem, rodem SAP w hołdzie, które ci zapewni życie wieczne. Bezsprzecznie w to wierzę, bez końca w imię ojca, syn Al Capone, hołd po naszemu. To jest hołd dla tych, co nie dożyli tej chwili. To jest hołd dla tych, co nie zdążyli zobaczyć. To jest hołd dla tych, co musieli kogoś tracić. To hołd dla jedynego, hołd dla mego Jarego. Elo. Nie pytaj dlaczego następna rodzina bliskiego chowa, odcina od niego cię płyta marmurowa. Niech płyta winylowa go ożywi. Dziwi się to, potrafi to tylko prawdziwy hip-hop i krąg najbliższych w tle. To hołd dla człowieka, który wychowywał mnie, dla ZTP, które to dzieło przejęło. Za to jak to się zaczęło, elo, za to jak było, za to jak jest i oby się nie zakończyło. Tragicznie, jak życie fizyczne, tylko psychiczne nastawienie. I to klasyczne nagranie daje mi nadzieję, że zmienię wasze zdanie w tej dziedzinie. Pamiętaj, w rodzinie nikt nie ginie, kontynuuj swą linię bez końca. Na zawsze w imię ojca, dziada, pradziada, przetrwa twa saga. Nawet gdy los zada ci cios, pomaga ci głos, najbliższy hołd dla nich wszystkich. Ta muzyka, my tutaj, ta płyta, ten kawałek, to jest hołd za naukę, za pokazanie często nie najlepszych stron. To podziękowanie za sztukę, jaką jest przetrwanie. To nawijanie, to jakby list do ciebie. Na pewno mimo wszystko w niebie, jak bardzo jestem tobą, sam nie wiem. Życie było takie, a nie inne, to wszystko świętej pamięci, mimo to gdzieś blisko. Nikomu nic nie wyszło od początku do końca. Hołd dla mego ojca, dla sił składu i dla wszystkich, którzy w życiu otworzyli moje oczy, bym do przodu kroczył. Siło. To jest hołd dla tych, co nie dożyli tej chwili. To jest hołd dla tych, co nie zdążyli zobaczyć. To jest hołd dla tych, co musieli kogoś tracić. To hołd dla jedynego, hołd dla mego Jarego. To jest hołd dla tych, co nie dożyli tej chwili. To jest hołd dla tych, co nie zdążyli zobaczyć. To jest hołd dla tych, co musieli kogoś tracić. To hołd dla jedynego, hołd dla mego Jarego. Elo, elo.